خوشحالم جاری کتر سلامتان به تو امکاتتان باش من زریان محمد خوشحالم لالقی کنوی برنامه روش کتر هات مدیدار اوی عزیزانم برنامه روش کتر گوار کیفتانی را دیدن گل روشانی یک شمان و دو شمان هر واحد چهار شمان و پنج شمان هر جارو لسر توری کی دیاری کرایون او چی گرمیان لر را دیدن گو گفتو گو دکین خوشحالم لاتوری کمی برنامه کشمان دچین لایدی درک اوج لسر آواه که امر روزی جیانی چسبندنی مفکانی منالانه بوی بزنین امر روز لچی و حتی وای خود روشی منالان لگرمیان چونه و لاین پیوندی درکان و رخرا و کان چیان کردو بو اوی مفکانی منالان بچسبند چی چالاکی کن پیشکش به منالان کردو و آیا پلانیان چیه لدهاتو و آیا امر هیچ چالاکی کی تایبت بو روزه ها امر روز لگال شیرین محمود علی برابری رخرا و لاین منالان لگرمیان که باشه که راست خود لسر یالی تلفن لگل من دایا گفتو گو که این لسر امتوار من شیرین خان سلاو لبیو امکاتو باش امکاتی توش باش زور سپاس تکم شیرین خان امرو روشی جیهانی چسبندنی مافکانی منالانه امیوی او من بارون که تو با گیو گرن من بایی بزنین امرو روش را چون دیاری کراو زور سپاس با بارستان لیره و من اوی که اما جای پیب کم بپی او شتانی که پیشتر و او شتانی که روی گابران بر منالان دویل در جنگی جیهانی یکم من الان جنان زیادی رو برای او تولیدی جان بودن و کل انجامی او شرط درست بود. من الان که اون بوده نه چه بودن الان که اون بر کار کردن. کاملا که لعنتی کم ایش یعنی کردم. من الان او ارکانیان که جزیی لاستی تبدیل من الان که نبود. لشون که ایش یعنی شون که پاک نبود او من الانه. این وقت تن درستی لری تن درستی ولی ری فرست نیانه ولی ری هندی حالات او که توجی تندو تیجی ابو نوا لهندی حالاتی که توش لیادان توشی تعداد جنسی ابو نازور شد لوانه که تاریک دستر مشکل نیم نالان تندرستی من نالان و باری درونی من نالانش بله لسالی 1964 اصرات الامم اعلانی کرد که برغر در لسر معفکانی من نالان که دینه که صندوقه که اندرسی اقلاتی نجیب صندوقه که دروس کرد به ناری حوکاری کرنی من نالان بوی من نالان دور بکونه ولو ایشانه که بوی اندان را و سنود یک دیاری بکرد بوی هاوکاری ام نالانو کن که کم درامتن و پیستین به هاوکاری بوی لیش کردن دور بکونه و هاوکاری اوانه گشت اواتا سالی 1946 برایر امده که بو پرستی منالان یونسیفی که بولو جزگه معنیانه که تایبت بو منالان به سال 1946 لو که تواتا ایست سال و سال شتکن برو پیشتر آراد بوی که ماتی منالان لهندی ولاد 196 ولاد بجداری کردوه لو صندوقه بلان بداخل اوی کتا اصماده تو ولایته گفتوه کنه تاو که خوی ماوه تو با پارستی منالان بلان همو او شنانه که پابن بن بکاته که و هر همویان به هوی او شروع آجا و دوباریکی که دوتن اولاده کن ایک اگل قربانه کن منالان بن به شوهی که سرکی تاوونه تا قربانی لجنگه کنده حتا استش ماه تو بدریجایی هر دیتو هر هر منالان قربانی جنگ کانن جنان قربانی جنگ کان بدرجه یک منالانه بله شیرین خان بس لتوندو تیجیو لیدان و بابلین باری تندرستی منالان کرد لا پیشوتر که بو شوی بوب ای استال گرمیان حالت کان تونن او ای او اگ دربن توندو تیجی هر هيا منالان توندو جی لنا خزانه سرتا کا خزان دزگای کی فرمی منالانه ک منالی تی پروازات لنا خزانه انتا ایت توندو تیجی برامر منالان هيا تو نتوانی تون دیتجی به هیچ شیر من بر بکرید تو که مالک نیه دونیه مکتبیک نیه خندنگایک نیه تو نتوانی به هیچ شیر فرانه لخندنگا کانه لناو خیزانه کانه لناو کولانه کانه حتی ایسا تون دیتجی هر برامر به مناله که بلان او شیو تون دیتجی دشتی نیه بوی نابین رید بین راو نیه هموش تکان شهراوی به شهراوی که تو اگر مناله لماله تون دیتجی برامر بکرید نتوانی لدرو باستیو که لماله تون دیتجی برامر بکرید بله حالتان شهر اوه بوی نتوانی برگردی آیتون دو تیجیه کنید و تا اوی تو بسی لواکی روشی منالان لگرمیان خرابه؟ نالم خرابه روشی منالان خراب نیه بشیوی که دشتی کرده برچاو ابی نگرد بلام حالت هیا؟ حالت هیا لتأکید حالت هیا لناو کلانه کن هیا لشوی نگشتی کن هیا حتا یسا نتوانی راوه تو آماری که گشتی او منالانه اشکرن وار بگیرید سبیمت چندین ساله هل بو اواده حتن آمارا کن تو نتوانی آماران سن دست نشان که تو آماران آماری گشتی و جدیده لبر او بفی ورزکان اشکرنی منالان اگواره کاتی مکتب در آخرت هنه لمن نالا کبیشن اینیر نبر اشکردن یعن هنه لمن نالانا که آواران اصلا ناخره نبر خندن خود بینی روشانه ترافیل جایت دغانه لشوه نکانه به تجیانه لما ترسیه خریکی چطفروشتنن بله و تا معفکان یان وکو خوی جبجه نکرد به تأثیر معفکان اللی هم دیشونه بله معفکان لنو خیزانه کنه معفیم نالغان پاریز گاو حتی جوازی او منالانی کلمال و شوازی حلسو کوتیان لگل او منالانی که همون معفکان دابی نکل ده خیزانه که در جوازه که تا را بروکر کم نالغان بینی ازانی که آیا ما همون معفکان دابی نکراوه یا خود دابی نکراو ایو کولانی منالان و کورخراو چی تان کردو بو اوی اگر بشک لما فکانی منالان تان جگیر کرده بید یا خود هوشیاری تان دابی بخیزانه کن ایو چی تان کردو لام رویاو ایما بدری جایی لسال 1998 و رکرای لانی منالان لگرمین درز با حتا وکو ایستا که 2019 کتایی ایما لگل همو چینو توجه کن لگل همو خیزان و بنو لگل دزگاه امنیه کن همو شیگم محاضرات من داوتا و لمکتبه کانا لآماده کانا لپیمانگا لزانکو کن بو ملای آینی و دزگاه امنیه کن پولیس بو همو اوشینانا اما محاضرات من داوتا بو معمصفین و معمصفینی بخشه بفی او کاتی که همان بو او توانامان تیابو محاضرات من لهمو شینا کن داوتا بله بدر لما چی چالاکی کی تر تان پیشکش بمنالان کردو شیرین خان اما چالاکی جور او جور اوی چالاکی به تابد به منالان هل منالانی آواره منالانی گندکان نوشد همو چالاکی اکمان وین فرد لهمو بوانکانه بلا ام لعصا ده خود ازانه به های او باردوخو نبونی نسری نبونی که پاری که طاول بردسه هنده لعیشتان سست بون بگشتینی بلا ام هر چالاکی خو من انجام دید امرو چی چالاکی اکتان های بو امرو شیرین خان امرو دستی منالان ورگ دین لباقچه ساوایان بو پارستی جیانی منالان کسه براستی منالان هنه لمنالان که ایبینین روزانه در راجعان نگاه توشی هنده که حالات دربداری کشتن برین بوده توا به های او شروع آجایی که است ناوچه خیلی توا براست باشا اچمالای او پرسیارم ایو پلانتان چیه لده هاتو تا چند خزمتی زیادر با منالان کن یا خود تا چند حول بن معفکانی انجا گیر کن چه پلانکتان هی بوده هاتو پلان ایما ایما پلان من براستی نگوار آمن جی ایما ناستندین معفکانی منالانه بس چینو تیجی کو ملگه لهر شوینیک لهر جگایی بن بدیر جاوازی آین رادست نتوا بله اما پلانو که رو پروگرامی ایما یا واتا برداو ما بین لسر و پلانی خوتن؟ بتا چیز شکر ارف بو سرشان ایما ناسانین ما فکانی من علانه بس سرشان چینو تیجا کن بله اچمالای کوتا پرسیارم شیرین خان لحرمی کورسان و بابلین لگرمیان ایجنو سینگی تایبت بما فی مروف هیا و بابلین اوانش تا رادیک بدو داتونه کن بو اوکی شو معاناتانی که روبروی منالان ابنوا ایو تا چن پیوندی تان هیا لگل اوان اما پیوندی معنی هنده لحال تنان کر رو داو که باسم کر اما ایکی اما ناسان دیگی ما فکانی منالانا هر حالا تکر رو داو آگدار بین باستو خون ما فی مروف لی آگدار کنوا ها و تا ایوا آگداری آوانه کن و آن بدو داتون با کیسه کنه کن؟ بپی او سرچوانه که ایم آگدار بینو آگدار بکرینه و راستو خود ما فیمرو بیلی آگدار کنه ها و تا پیوندی که باشتن هی پکا؟ بتاکید بله بله زور سفاز با تو شیرین خان اگر او تیکت ما بیل کتایی دم زور سفاز با ایوش یو آدارم به همو لیکو کرد که نفی نو پرستی معفکانی منالان چوکا منالان نوی ده هاتو سرکرده ده هاتو کسانی ده هاتون که ارکی پرستی ولاتین در بله زور سپاس با تو شیرین خان کم رو لگل ماوی سپاس با برازد خوشویستانم اوی گو بیستی بون دیدارک بوله سر اوی که امرو روشی جیانی چسماندنی ما فکانی منالانه اما نوی بزانین امرو جل چی و حتوا و روشی منالان لگرمیان چونا و رخراوکانی کمالگی مدنی و یا خود ما فی مروف چیان کردو بو اوی که ما فکانی منالان جگیر بکرد و چی چالاکی کیان پیشکش با منالان کردو و پلانان چی بلده هاتو و آیا امرو هیچ چالاکی کی تای بد با امرو جل با منالان ها امرو جل لگل شیرین محمود علی بروبری رخراوی لانی منالان لگرمیان که بشوی که راستو خوال سر هیلی تلفون لگل منده بو گفتو گو ما کل سر امتوار من عزیزانم ایم بردام بین بلان پاش نابرکی کرده مولتن نخوشخانه لایفی تایبت لکلار آگداری دانشتوانی گرمیان دکاتوا که تیمی که پزشکی پسپوری هندی لبواری نشترگری اسکو بربرای پشتو نشترگری گورونی جمگا دینا نخوشخانه کمان پزشکانی راوشکاری امتی ما پیکاتون لا دکتوری راوشکاری بهانو کلیانو هیمنت کمار کاتی بینینی نخوشش للان ام تیم پزشکا پسپاری هندی اوال نخوشخانه کمان لبرواری 26 تاوکو 28 یانگ زده بید هاوکات نخوشخانه لایفی تایبت بو یکمین جار میوان داری دکتور یونس دشر دکات که هلگری بروانامی بردی دکتورایا لنخوشیکانی شکرو بو یکمین جارا دیتا گرمیان کاتبینی نخوش للاین دکتور یونس دشر پسپوری نخوشکانی شکره تنها برواری 21 یانگزی 2019 دبیت. با زنیاری زیادرو نو تو مار کردن دتوانن پیواندی بکن با جمار موبایلی 0-7-16-2000 یان 0-7-16-3000 یا خود دتوانن سردانی نخوشخانه کمان بکن تنیش دادگای تهل چونوی گرمیان. ریکلامی بازرگانی مجده یک لاشاری پزیشکی گرمیان و لاکلار تو اگر ناساق بی تو بتوید راویش با پزیشکی اک بکیت یا نخوشی تو بدوی چار سر و بید یا تنانت نشترگری بکیت دتی تکی استا شاری پزیشکی گرمیان لاکلار رگاکی بو کرتو آسان کردونه توا لیک بینادا همو خزمت گزاری ابنارتکان بوت فراهم کراوا لم ناوانده دا عیاده روشکاری پزیشکی شش حالی نشترگری پیش کوتو تاقیگه و پشکنینی پزیشکی و تندین خزمتگزاری دیکی پزیشکی بردسته خزمتگزارکان من هم لا کوالیتی و هم لا نرخیش دا نکل گرمیان لا کردستان نیش دا کمیونن بایه اگر چارسری پزیشکی تویست بدودلی سردانی شاری پزیشکی گرمیان بکا ناونیشانی شاری پزیشکی گرمیان کلار شقامی سرکی کلار کفری تنیشت بنزیخانه شار گوگرانی برز دتوانن راو سرنجو پیشن هرکانین لارگی پوستی الکترونی و بنیرن بوم ایمیلا radiodang@yahoo.com یعن لارگی توری کمالاتی فیسبوک و بوم ناونیشانه facebook.com/radiodang عزیزانم جاره که تر سلاو تن لبیت اما بردامین لبرنامه روش رکی تر اچین لای توری دو من اوش لفیسبوک های Facebook, Facebook, gotta check my Facebook, gotta take another look Nothing new, I am hooked What to do, hit refresh عزیزانم وک آماجم پیکر توری دو من لفیسبوک های گفتوگو که نصر دیارترین و بابتانی که لطور کمالاتی کن با تجیب بس و خواستی حالاتیان و زورترین قصی لبارو هاتو کم روش لگل هاو کارم ریناس سالا گفتو گو کن لسر ام تارمان ریناس سلاو لبیو ام کاتو باش سلاو لتو زریان سلاو لگیگرانی عزیزی رادی دنگیش زور سپاس ریناس سر تاچ ملای او بابتی که لپیجی رادوی دنگ بلاو کراواتو که اویش دست بسر کردنی برای بری رادوی دنگ بو که حکم درابو ماوی سیمانگ بلام لدروی زندان بابلین حکمکی برای اکات و کارنکردنیش بیاسای روزنامه‌وانی که اسای کی تایبت هه با سزادان یا خود ماملا کردن لسر او سرپیچانی که روزنامه نوسان انجام دنو کاری پی ناکرد که امشیان دیارترین یان امبوک لگل بروبری رادیو دنگا او یاسایا کاری پی ناکرد امچ کردانی هبولن حولاتیان و یا خود روزنامه نوسان رخراو کانی کوملگی مدنی بغشتي بل ازریان او بابته ماجد پیکر کردانی کی زور زوری هبولا تور کوملایته کان او بتایب ل تور کوملایتی فیسبوک بویکا روزنامه نوسیک به وی یاسا روشنامه گری لگلا بکر بین رو دادگار را گیره که لکه تکا پیشتر با کفالت آزاد کرا با بلام دادور کفالت تکی لبردمه کردانوی که بشوی زور بوزری انوای کرد که جگری سروکی حکومتش لو باره و لطور کمالایتی بابت بلاب کاتو و بلد که زندان جگی دزو پیاو کشکان نوک روشنامه نوست چون که اوی هی روشنامه نوستانه زیادر برین بردم دادگاه و لکولونا لگلا گری که روشنامه نوستی آزادن و لسر پرسی گشتی و تایبت بما فی هاولاتیان و قصه اکن بو اما کردانوی زوری بدوی خوینا نکتن حال لین روزنامه نوسانو چالاکوانانو بلکو هاولاتی آسایش امی پی قرز بو که روزنامه نوسیک لسر اوی که لسر بابتی که گشتی قصه کردوا بطبیتی اوی که کیسکه تایبت بو باوی که برپرسیک لکلار زیاده روی کردو بو بله. لسر جاده حولی که کلار بویا هاولاتیانش بکوی گشتی هات نسر خد اما وای کر که دادگا بریاری دوباره بریاری وبدا که با کفالت آزادی بکاد بوی او کردانو زوری که های بو بشوی که جاوز لطور کمالایتی کن و روشنامه نوستانش باس لوا اکن چی دیکا نابد بپی یاسای دیکا ماماله لگا روشنامه نوستانش لوا که وی که کرا لگل بارو بری رادوی دنگ آزاد عثمان بوی که با یاسای سزادان عراقی سزادران و گوی که یاسای روشنامه نوسی بد بویا باس لوا کرد لان چالاکوانان و هاولاتیانشو اما بو اویا روشنامه نوسی آزاد که بکر باوی که سسای قرستر بدرید باوی که لدادگاکان طولان لی بکریت و لبری اوی بپی او یاسای کتابت بخوی ماملی لگلا بکریت چون که بپی یاسا کانی تر و کاتی که دادگا بریار دا حکمکان قرستر بید و سزای زیاتری آنادن و زور جار موای کردو که روشنامه نوس نتواند با آسانی دست ببواباتیک ببواباتیک چون دواتر لرهی دادگاه طولی لیکریتاوا یا خودوی که استاو ترید روشنامه نوس پیشتر بشوی جواستر طولی لیکریتاوا بلا مثل دادگاه کن بکارین ره با سزادانی روشنامه نوسان بایا چه هاولاتیان و چالکوانان روشنامه نوسان جرستا کوکن لسروی که دبه ایتر روشنامه نوس به پیاسای روشنامه گریم عملی لگالا بکرد و کتای با بهن رد که لرهی دادگاه کن و طولا روشنامه نوسان بکریتاوا بله اچملای بابتی که دیکه اویش که لرادو دنگ بلاو کراوتاوا علی حکومتی هرم کمترین بودجه با اداره گرمیان زیاده کد یا خود دیاری اکد اما چکردانوی هبوه پیما به لبرانبر اوش دا اداره گرمیان ولا میرادوی دنگی داوتو لسر او حوالا اما چکردانوی هبو لین حوالاتیان حوالاتیان چی علی نمبره زیرین ام بابت کردانوی که زوری بدوای خواهی نا باوی که بش بوجه اداره گرمیان نو اداره کانی کجستان کمترین بش بوجه بوا لچاو اداره را پرونشونه کانی ترا باوی که 16 بوجه که بودا دیاری کراوا که امش زور کمه بنسبه دانشتوانی گرمیان و دواتریش اداره گرمیان والا می رادوی دنگی داو لسر او بابت و لسر او نوسراوی حکومت که رادوی دنگ بلاوی کرو تو آلید کمترین بوجه با اداره گرمیان دیاری کراوا آلید بپیش مره دانشتوانه بای اما حولاتیان زیادتر کردن و انها با لسری باوی که او ترید باش دانشتوانی گرمیان او نکمین تو 16 ری با دیاری که اما گمان خلو آمارانه که هشو با نوچه گرمیان باوی که استا برای پیشتونه که برفراوانی بینی و نوچه که بخوای ولی چلا جماری دانشتوان چلا رو برای دانشتوانشا با امنه چمالای کومنت کن لسر اوی که او حولاتیانی قصیان کردو لسر امبابتا هنگ لیا حولاتیان باسن لیو کردو شالا اوش دیاری نکن لبروی او حولاتیان باسن لیو کردو ایخو او 16 ما بو خرج ناکرد کومنت کن همین اتنا نوسیوتی لخوا بزیاد بی خوای بکرده هیچیان بونه نردین چون که الات کم به تو زربه کفری هیچی بر نکه اما دیاره خلقی کفری زریانم کامنتی نوشته چون که زور زرها ولاتی این کفری باسته وکن که به بشکرین و قدریان لیکری پروژه کن زور بای با کلر داره چون که خواین الان و کفری به بشکراوه زور بای کامنت که انتریش دوتریان و بینیم هر نوسیان نشالله کم تریان پیم بدایه چون که خوبو ایمه بکاری نهینن یعن گلستان نوسیویتی چون که مالی برپرسی گوری تیانی تا خزمت بکرید بایه بوجه کم تر با گرمانه یعن ها گرتها نوسیویتی هر با اسمان اوش خورا و تازه پروژه چیه مت آره چی بکن لو بوجه شکن نرد راوا یعن نویار همه توفیق نوسیویتی والا پیم خوشه چون که شانی اوین هموش دیک من قبوله بس لوکا که خلکی قبولیتی بایا اوی اصایی اوانش که من با بنارن بوجکا سیوان شانوش نوسیویتی گورترین ظلم لگرمیان کراوا کچی بر پرسکانی بیدنگن بس لوکن کنابه بیدنگ بنیان هنی لی هاولات کومنتکان نوسیوانه بوچی خلکی کلار و گرمیان بیدنگ لبران بروی که حکومت بمشوی پشگوی خستو لکاتی که خلکی حالا بزا بو بچکترین شد کو بنو گرد بنو کنو دامی ما فی خوانه کن حالا انتیا ناگیم بوچی لیر خلکی که بیدنگا ایکی لکومنتکان جزریان همن علیه نوسیویتی شاروانی کلارش علی بو مزگوت ایشکا هموش تکی لی کردیم بپاره و سرم خلک داما ارکی حکومتی سکتر کردو و تانی بوچ کشیان کم تر کردوینه تا کومنتی تری شکل کومنتی کانتش که با گالتو نوسیتی ولایتی سمودیش آلیت لکلر جاب مو تو بلی کلر نکه اما بشه بجه که ایم اونه جا اما این دعوی جابنو خزمت گزاری یکن یعنی که لکومنتی کانتش ریبین جاب و نوسیتی دستیان خوش بگرمیان بیا صاحب و کسی نیه دفاعی لیبکات وی ابینه لکومنتی کان زریان که اما جوشم پیکر زور بین لسر و کوکن که گرمیان کسی اگنی نوی نرایتی بکا یا خود اوی که بوی بمشوی حقی خورت و کمترین بوجه بود یاری کراوا بله خب شندانه کانی ایران چکردانوی هبول لین حولاتیان زریان استو رو کمالاتی کن هم بخوب شندانی ایران هم بخوب شندانی عراق تن راو و نکانی هم بردوان بلاو کرتو بتای بتی استا که ایران دوی خوب شندانه کانی عراق ایران جده سکرو بخوب شندان وینی شهیده کن بلاو کرتو وینی برینداره کن کوی خوب شندانه کن که چون بجر اتاو او خلکه چنه سر جاده لسر زیاد کردنی نرخی بنزین داوی ما فی خوانه کن بلام اوی که بوت جگی سرج لطور کمالاتی کن اوی که هزکانی پولیس و هزی امنی ایرانی بشوی راست خو تقل خو بشان درانه کنه و ویدوانه بلا وکریته و ببی اوی تقا کان روی چکا کانیان لآسمان که یعنشتی راست خو لخو بشان درانه کانی کن که امش بوده جگه سنج لطورکو ملایتی کانه و بشوی جواز کسی لسر اکری اوی که حکومت ایران هیچ گیانی حولاتی کانی لا گرنگ نیا یعنی الان ام پیشتش بردان خلکی لسی داره دا و ببی گناه و ببی تاون جایستا گر خلکی گبیت سر جاده و بمشوی قصب کن و باس لوکن که مافی مروف تنها شتێکی درۆیە چونکە ئەم خەڵکە ئاسایترین مافی خۆی داواکا بۆیە کە تۆ نرخی بەهای تمەنت زۆر دابازیوە چەندین ساڵە ئاپلۆقەی ئابوریت لەسەر بەهۆی ئەو چەک ئەتۆمی حکومەتەکە دروستێکە ئێستش بەم شێوەیە نرخی بەنزینی لەسەر خەڵکەکەی زیاد کردووە و شتێکی تریش کە زۆر باسەگرێوەیە کە حکومەت و لایەنی ئۆپۆزیسیۆنی ئەو وڵاتەش هیچ بێدەنگە لەسەر ئاستێوەی کە خۆپیشاندەرەکانی کە هاونیشتمانەکان و خەڵک بەتایبەتی شارە کوردیەکان زریان لێرە زۆر لە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان ئەبینرێت بەوەی کە ئەو کوردانە تەنها داوای مافێکی سەرەتایی خوێنەکەن بەو شێوە لەلایەن ئەوانەوە تیرۆرە کرێن و شەهید دەکرێن باس لەوە کرێ ئەگەر کوردستان خۆی نەتەوەیەک بووە کە گەورەترین نەتەوەی ئێستا لە جیانە بەڵام وڵاتی خۆی نیە خاکی خۆی نیە ئەبینین ئەوە ئێستا زامی ڕۆژاوە ساڕێژ نەبووە لەوێ هێشتا جەنگە ئەبینین ڕۆژهەڵاتیش بەو شێوەی لێهاتووە باکوورە لەلایەن حکومەتێکی ستەم لێکراوە بەڕێوە برێ باشووریش ئەوە وەزعکێتی ئێستا ئەبین وەکو خەڵکی خۆمان ئەڵێن ئەحتمالم خۆپیشاندانانە بگاتە ئێرەش بۆیە بە شێوەی جیاواز هاوڵاتیان قسەی لەسەرەکەن و وێنەی خۆپیشاندانەکانی ئێران بڵاوکەنەوە بەڵێ زۆر سپاس بە تۆرێ ناز کەمڕۆ لەگەڵ سپاس خۆشەویستانم ئەوەی گوێبیستی بوون دیارترین ئەو بابەتانە بوو کە لە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان بۆ تەجی باس و خواستی هاوڵاتیان و زۆرترین قسەی لەبارەوە کراوە کە ئەمڕۆژ لەگەڵ هاوکارم ڕێناز ساڵا گفتوگۆمان کرد لەسەر ئەم تۆرەمان ئازیزانم من لێرەدا و بم شێوەیە کۆتاییانم باڵقەی ئەمڕۆی بەرنامەی ڕۆژێکی تر بۆ دەستکەوتنی زانیاری زیاتر و گوێگرتن لە بەرنامەکانی رادیۆ دەنگ دەتوانن سەردانی ماڵپەڕی رادیۆ دەنگ کەن بە ناونیشانی رادیۆ دەنگ .org یاخود پێیجی رادیۆ دەنگ هەر بەناوی رادیۆ دەنگەوەیە یان لەسەر شەپۆلی 99.9 FM رادیۆ دەنگ مێنەوە کە دیارترین ڕووداوەکانی ناوچەی گەرمیان لێرەوە پێشکەش بە ئێوەی ئازیز دەکرێت تا بێگەیشتنەوەیەکی تر و ڕۆژێکی تر بەخواتان ئەسپێرم و خواتان لەگەڵ